taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 24 dzień marca, jest siódma. Serwis Trójki przedstawią Anna Zalewska-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 20 unijnych krajów, w tym Polska, będzie wspólnie zamawiać i kupować amunicję dla Ukrainy. Wizyta księcia Williama podkreśla znaczenie Polski, ocenia w Trójce wiceszef dyplomacji. Polska-Czechy. Wieczorem pierwszy mecz biało-czerwonych w eliminacjach Euro 2024. Europejscy przywódcy potwierdzili zobowiązanie dostarczenia Ukrainie miliona sztuk amunicji w najbliższych 12 miesiącach i zagrozili Rosji sankcjami. W pierwszym dniu unijnego szczytu połączył się z nimi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zaapelował o szybsze dozbrajanie. Dziękował za dotychczasową pomoc, w tym Polsce za dostarczenie samolotów MiG-29. Wojna może się zakończyć jeszcze w tym roku, ale jeśli się zawahacie, będzie trwać latami, mówił prezydent Ukrainy. Podkreślał, że opóźnienia w dostawach broni oddalają pokój. To nie daje nam możliwości odparcia ataków rosyjskich terrorystów, którzy ostrzeliwują miasta pociskami dalekiego zasięgu. Ukraina potrzebuje różnego rodzaju uzbrojenia. Prośba o amunicję jest jedną z najpilniejszych. W tej sprawie 20 unijnych krajów, wśród nich Polska. Polska weźmie udział we wspólnych zamówieniach i zakupach pocisków dla Ukrainy. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Wiadomo, że jeżeli zamówienie jest większe, to cena jednostkowa produktu jest mniejsza, więc my jesteśmy gotowi, aby te zakupy odbyły się jak najszybciej i były jak najbardziej efektywne. Unijni przywódcy także zagrozili Rosji kolejnymi sankcjami. Padła też zapowiedź prac nad obniżeniem pułapów cenowych na rosyjską ropę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwudniową wizytę w Polsce zakończył następca brytyjskiego tronu. Książę William spotkał się wczoraj w Warszawie z grupą ukraińskich i polskich studentów. 21-letnia Elizabeta opowiada, że monarcha pytał zarówno o warunki studiowania, jak i o sytuację osobistą. Pytał nas o to, jak przekroczyliśmy granicę z Polską, jak się tu czujemy, czy jesteśmy mile widziani, czy teraz trudno jest przekraczać granicę z Ukrainą, jeśli chcemy jechać do domu i tak dalej. Uważnie nas słuchał i starał się zrozumieć nasze uczucia. Wcześniej książę William złożył wieniec przed grobem nieznanego żołnierza i spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Dziękował mu za pomoc, jakiej Polacy udzielili Ukraińcom w pierwszych tygodniach wojny. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że wizyta następcy brytyjskiego tronu to inny wymiar wsparcia Ukrainy, ale i docenienia roli Polski. To jest na pewno po pierwsze potwierdzenie tego, że mamy podobne podejście do kwestii ukraińskiej nasze państwa. Książę William nie mógł mówić o polityce, ale mówił właśnie o kwestii humanitarnej. To jest ten obszar, w którym Polska przoduje razem z Wielką Brytanią, także tak samo jak w wymiarze militarnym. To podkreśla znaczenie Polski. Książę William odwiedził nasz kraj po raz pierwszy jako następca brytyjskiego tronu. Przedstawiciele firm z USA, Kanady i Polski podpisali w Waszyngtonie porozumienie technologiczne o współpracy przy projekcie rozwoju w Polsce modułowych reaktorów jądrowych. To flota reaktorów o mocy 300 MW. Każdy może powstać w Polsce już w przyszłym dziesięcioleciu, mówi prezes Syntos Green Energy Rafał Kasprów. Dzięki umowie, którą podpisaliśmy, porozumieniu technologicznemu, Polska uzyskuje dostęp do najnowszej technologii jądrowej amerykańskiej, która jest w tej chwili rozwijana wspólnie przez Polskę, Kanadę i Stany Zjednoczone. W ramach porozumienia cztery firmy zainwestują w sumie 400 milionów dolarów w rozwój projektu małego reaktora jądrowego i jego komponentów. Rada Mediów Narodowych wydała stanowisko w sprawie agresji wobec mediów publicznych. Podkreśla w nim, że w ostatnich tygodniach na skutek działań polityków opozycji oraz zaangażowanych po ich stronie mediów nasiliły się ataki na dziennikarzy i pracowników mediów publicznych. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że liczy na stanowczą reakcję Krajowej Rady Radiofonii. Ja mam nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poczuje się zobligowana do tego, żeby tym praktykom, które głównie mają miejsce w internecie, czyli w tej przestrzeni elektronicznej, która podlega Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że poczują się zobligowani do tego, żeby podjąć skuteczne działania przeciwdziałające tym najbardziej skrajnym i nieodpowiedzialnym, wręcz patologicznym zachowaniom. Szef Rady Mediów Narodowych wezwał organy państwa do ścigania każdego przypadku napaści na dziennikarzy i pracowników mediów publicznych. Piłkarska reprezentacja Polski wieczorem rozpocznie rywalizację w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Pod wodzą nowego trenera, Portugalczyka Fernando Santosa, biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Czechami, głównym rywalem do awansu. Kapitan reprezentacji przeprosił za sprawę premii po mundialu w Katarze. Polacy mieli otrzymać duże pieniądze za awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Temat premii miał mocno podzielić biało-czerwonych. Temat zamknął kapitan Robert Lewandowski. Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan nie powstrzymałem we właściwym momencie tych wydarzeń tak naprawdę, które przeobraziły się w tą aferę premiową. Zamykamy ten temat i sprawa premii nigdy nas nie podzieliła i nigdy nas nie podzieli. A skoro temat zamknięty, to czas skupić się na meczu z Czechami. Jest to w końcu nasz najgroźniejszy rywal w walce o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Niemczech. Napastnik FC Barcelony zapowiada walkę o 3 punkty. Oczywiście zdajemy sprawę z klasy przeciwnika, że gramy na wyjeździe, to nie będzie łatwy mecz, ale jesteśmy tutaj po to, żeby zwyciężyć i żeby 3 punkty wróciły do Warszawy. Dla Trójki z Pragi Mateusz Warianka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą wystąpić dzisiaj w Polsce burze. Temperatura od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum kraju i uwaga, 20 na południu. No to już takie temperatury bardzo wiosenne. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 70 km na godzinę, w głębi kraju do 55. Trójka. Program trzeci. Dziś wieczorem mecz Polska-Czechy i też pytamy o te czeskie sprawy, czeskie tematy, czeskie skojarzenia, czeskich bohaterów także i to, co z czym nam się Czechy kojarzą. 2 dwójki i 7 trójek. A witają się z Państwem Karel Gott i Radosław Nałęcz. Cały czas szukam odpowiedniego pseudonimu. Proszę pana, nie chcę proponować nic, no wie pan, bo nieładnie byłoby tak z mojej strony. Może by pan nie odebrał tego życzliwie albo co? Proszę zaproponować. Ja nie, jakoś to zmierzę się z tym. Nie. Na razie zaproponujemy Państwu pewne doświadczenia naszych słuchaczy. Chcę powiedzieć taką ciekawostkę językową do porannej trójki. No ja pracuję w Czechach na co dzień i jak zacząłem pracę, to byłem bardzo zdziwiony, że w Czechach nie ma słowa półtora. Ja rozmawiałem z koleżanką w pracy i coś ona się u mnie zapytała. Ja mówię, no półtora. Ona tak dziwnie na mnie patrzy i milczy. No więc jak pojedziecie do Czech, to nie mówcie im półtora, mówcie 1,5. Ja mam taką anegdotę charakteryzującą czeskie podejście do pracy. Mianowicie w Czechach, podobnie jak w Polsce, kiedy mamy czwartek, święto, piątek się bierze wolny, no bo mamy 4 dni, albo wtorek, jak jest święto, to poniedziałek się bierze. Kiedyś w czwartek, 5 dni przed świętem narodowym czeskim, jakim było święto aksamitnej rewolucji przypadające we wtorek, usiłuję do swojej macierzystej firmy w Ostrawie się dodzwonić i nikt nie odbiera. W końcu koło 13 ktoś odebrał telefon i ja się pytam, słuchajcie, no co się z wami dzieje? Nikt nie odbiera. Wiesz, my już się zbieramy do domu, dlatego że we wtorek mamy wolny. No nasi to powiedzieli. Proszę pana, no tak się świętuje, tak się powinno żyć. 2 dwójki, 7 trójek, państwa doświadczenia mile dzisiaj widziane. Oczywiście doświadczenia z naszymi południowymi sąsiadami. I got, oh yeah. I saw her face. Dziesięć minut po siódmej, to teraz cóż, przenosimy się za granicę do naszego południowego sąsiada. Jesteśmy w Czechach. Jesteśmy nawet w Pradze. Olga Kasperek i Roland Nemec to para Polki, Polka i Czech, którzy opowiedzą nam o wspólnym życiu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, a właściwie dobry dzień. Dobre rano. Dobre rano, tak? Ahoj. Dobre rano. Kochani, jak to jest żyć wspólnie, bo to jest mieszanka, bym powiedział, wybuchowa, Polka i Czech. Jak się dogadujecie? No, to jest taki miks czesko-polski. No, mów. W większości czasu się dogadujemy właśnie tak, że ja do Olgi mówię po czesku i ona do mnie po polsku. Pięknie, taki polsko-czeski galimatias nam wychodzi. Olga, co ciebie zaskakuje u naszych południowych sąsiadów? Co mnie zaskakuje, to na pewno język. Mimo, że uczę się od 3 lat już tego języka i jakby jestem z nim na bieżąco, to ciągle mnie zaskakują różne elementy w języku, jakby różne słowa, które są dla nas typowe i normalne, a dla Czechów na przykład ekstremalnie wulgarne. Na przykład szukanie drogi. Na przykład szukanie dzieci w sklepie, tak? Ja pamiętam, jak podróżowaliśmy, szukaliśmy drogi, zapytaliśmy policję, no to oni się po prostu za głowę złapali. Ale jak popatrzyli na tablice rejestracyjne, to już wiedzieli, że jesteśmy z Polski. Tak, dokładnie. No a jeszcze inna rzecz, to na przykład bardziej związana już z dzisiejszymi czasami, w dobie, w której żyjemy, to są na pewno ceny, które są znacznie wyższe w Czechach niż u nas. No, zakładam, że jest to kraj 4 razy mniejszy od Polski z 4 razy mniejszą liczbą ludności od naszej, także myślę, że to ma też duży wpływ na to. No to także... Rolanda, muszę zapytać o to, czy z tego tytułu Czesi mają trochę kompleksy? No, na pewno tak, niestety. No, bo często musimy sobie udowadniać, że jednak coś znosimy i... A jak wyglądała wasza historia? Jak się poznaliście? W Polsce, w Czechach, czy może jeszcze gdzie indziej? Poznaliśmy się przez internet, przez taką aplikację, która właśnie polegała na wysyłaniu sobie listów. Coś w takiej formie e-maili, no ale w sumie to działało tak praktycznie samo jak listy, bo wiadomość nie była dostarczana od razu do adresata, ale zaś szła do odbiorcy tak długo w zależności od tego, jak daleko się od ciebie mieszka. I tak. Więc o ile pamiętam, to na przykład z Ostrawy do Warszawy się list wysyłał chyba około 4 godzin. Proszę bardzo, to nie znam tej aplikacji, muszę tam też się zalogować w takim razie. Ale co, ty Roland po czesku, a Olga po polsku? Nie, bo... No, my wcześniej po angielsku razem pisaliśmy, bo chcieliśmy też sobie tam jakoś polepszyć nasz poziom angielskiego, więc... Mm-hmm. A z tej korespondencji wyszła, podejrzewamy, miłość, czego wam gratulujemy. Olga, mam pytanie dotyczące kuchni. Czy smażony ser i sos tatarski to twoje codzienne danie, czy już dajesz sobie w tym spokój? Nie, moim raczej takim daniem, które mogłabym jeść codziennie i nigdy mi się nie zwróci, jest świćkowa. A super. To takie pyszne mięsko, które podbiło moje serce. A Roland? Smażony ser oczywiście też jest dobry, ale... Ciekawe, co Rolandowi smakuje w takim razie z naszej kuchni. Ja bym powiedział, że prawie wszystko, naprawdę. Kocham pierogi i placki ziemniaczane też bardzo lubię. z gulaszem i tak dalej, więc... A dlaczego nigdy nie mogę kupić w Czechach surówki ani sałatki? Nigdy nie rozumieją tego w restauracji, jak poproszę o trochę sałatki jakiejś. Przynoszą jedynie trochę zieleniny takiej na sałacie. Nie jada się, prawda, Olga, w Czechach surówek, sałatek? No nie jest to, nie jest to aż taka popularna kultura sałatek i surówek jak u nas. Mhm. U nas zawsze musi być do obiadu surówka albo sałatka, a u nich to... Nie. Knedlik wystarczy. Mam jeszcze pytanie związane z waszym miejscem pobytu, zamieszkania obecnie. No bo tak, poznaliście się, kliknęło, zakochaliście się w sobie, no i trzeba było faktycznie wybrać to miejsce, żeby nie żyć w rozłące, prawda? Chcieliście uniknąć takiego związku na odległość. No i wybór padł na Pragę, ale czy na przykład Warszawę rozważaliście? No tak, to jest teraz skomplikowane, bo ogólnie wybór jeszcze nie padł żaden. Także to jest wszystko w trakcie, ale rozważamy albo Warszawę, albo Ołomuniec. To jest takie piękne miasto w Czechach. Piękne. Ja mam jeszcze takie pytanie w imieniu wszystkich Polaków. Kiedy odwiedzi nas Jara Zimmermann? No... Nie myślę, że na pewno na Wielkanoc się pojawi. A, no to dobrze, to bardzo dziękujemy. To jest, proszę Państwa, bardzo sławny Czech. Myślę, że chyba najbardziej rozpoznawalna postać w Czechach w tej chwili. No proszę Państwa, ikona, biorąc pod uwagę fakt, że to postać fikcyjna. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za tę rozmowę. Serdecznie Was pozdrawiamy. Dużo, dużo radości i uśmiechu życzymy. No i trzymajcie mocno kciuki za Polaków. Tak jest. No właśnie, powinniśmy zapytać o ten wynik meczu. Kto dzisiaj wygra mecz? Olga? No Polacy. No. Roland? No oczywiście tutaj jedyna poprawna odpowiedź to Polacy. Pięknie dziękujemy w takim razie. Facet może mieć albo swoje zdanie, albo być szczęśliwy. Wybrał, wszystkiego dobrego. Wybrał szczęście. Bardzo Wam dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy serdecznie. Miłego dnia. Coś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. Już widzę ten twój blask. Wiele 20 minut po godzinie 7. Czechy dzisiaj w naszym studiu za sprawą dzisiejszego spotkania. Za nami też Helena, od razu Helena Wondraczkowa się tutaj przypomina, jeżeli chodzi o różnego rodzaju skojarzenia, chociaż to Igo był. I pamiętasz Łódź Podwodną, kiedy Czesi mówili, że anektują Królewiec. To wtedy był taki wielki obrazek okrętu podwodnego i Helena Czesi Wondraczkowa. Potrafią sobie umieją w to. Pożartować. Z nami gość Jan Blejsz z Czeskiego Centrum w Warszawie. Janku, dzień dobry, witaj. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Od razu zaznaczymy, że to Polak, ale z pięknym imieniem Jan, bo to popularne imię u naszych południowych sąsiadów. Janku, co cię skłoniło, żeby, rozumiem, zakochać się w Czechach, bo to chyba ta miłość ze wzajemnością, jak pokazuje chyba miejsce twojej pracy. Chyba ciężko się nie zakochać tak naprawdę, w sensie jest, poczynając od przepięknej przyrody, fantastycznej kultury, literatury na poziomie naprawdę astralnym, można powiedzieć, także myślę, że te Czechy same wchodzą tak jakby w serce. Zanim zapytamy cię o miejsce pracy, czyli Czeskie Centrum w Warszawie, to studia, bo to taki kierunek nietypowy wybrałeś, jak dla Polaka. O, studiów jeszcze nie skończyłem akurat, także to jest dosyć wstydliwy temat. Jakie wstydliwe? Tak po czesku się studiuje. No, dokładnie. Nie spieszy się. Prawda? No. Czesi tacy są też, że oni się nie spieszą. Raczej tak podchodzą powoli. Ale bardzo wcześnie rano wstają, co do zasady. Naprawdę? Na przykład tak. No bo wcześniej po pracy nie wracają do domu, więc muszą się rano. To jest prawda, ale tak statystycznie myślę, że Czesi wstają o godzinę od, nie wiem, w sumie nie znam z polskich statystyk, ale wstają wcześniej i też chodzą spać wcześniej, dlatego czasem miasta wydają się wyludnione o wcześniejsze niż w Polsce godzinie. Sklepy też są zamykane wcześniej. To dziwne, bo to południowcy właściwie już tak z naszej perspektywy patrzą. No, od nas na południe, ale kultury włoskiej tam nie ma. Zazwyczaj zarywają nocki. No taki też chyba bym powiedział raczej lepszy balans życia prywatnego i zawodowego. Czy to prawda, że Czechom nigdzie się nie spieszy? Albo że nie robią sobie takiej presji, nie ma takiego stresu, że wszystko, co im się przydarza trudnego w życiu, jakieś problematyczne sprawy, potrafią obśmiać, zażartować, jakoś inaczej sobie z nimi poradzić. Znaczy myślę, że po części wentylują sobie różne stresy w życiu, podobnie jak Polacy tak naprawdę. Pytanie, czy nie mają tak wszystkie narody na świecie, to znaczy lubią sporo narzekać na siebie, ale na pewno z takim uśmiechem i nie wiem, czy powiedzieć pobłażaniem sobie, ale tak jakby podchodzą do siebie z takim miłością. No czyli, to piękne. Czyli są bardziej wyrozumiani dla siebie. No ale rozmawiamy też o tym, co piękne u naszych południowych sąsiadów. Powiedziałeś przyroda. No Morawy są wyjątkowe. Jak się przyjedzie wiosną i latem, Morawy są piękne, piękne. Miejsca, które według ciebie warto zobaczyć, zwiedzić, pojechać do naszych sąsiadów na południe, to? Tak jak jeszcze na ofie wspomniałem, to ja akurat jestem bardziej tak jakby po stronie Brna niż Pragi. Pozdrawiam w tym momencie praskich znajomych. Aczkolwiek poza Brnem na pewno, które jest fantastyczne i tak jakby czasem się mówi o nim jako przedmieściu Wiednia, ale Wiedeń moim zdaniem się nie umywa do Brna, bo jest po prostu ogromnym miastem, a Brno jest też duże oczywiście, to jest chyba z 300 tysięcy ludzi, ale jest bardziej kameralne, bardziej jakieś takie przyjazne na ludzką skalę. Uśmiecham się, bo chyba Brno rywalizuje z Pragą, bo Praga to jest trochę tak jak Warszawka, nie? To jest tam mieszkańcy Pragi i tak, pozostałe Czechy. Wyobraźmy sobie Warszawę połączoną z Krakowem. Mhm, w sensie zarówno stolicę współczesną, biznesową i kulturalną, uniwersytecką. To można wymieniać długo. Może odbić soduwa. A jednocześnie architektura tak jakby średniowieczna, stare jakby sidlo, czyli rezydencja królów czeskich. Także to jest chyba na trochę innym poziomie ta. Nie, no Praga jest piękna. Ja muszę powiedzieć, że jestem absolutnie zakochany z kolei w grze Kingdom Come Deliverance i to jest gra, która jest osadzona w Czechach, więc naprawdę można sobie pozwiedzać zamki, poznać odrobinę historii również. Fajnie zostało to w języku współczesnym, na język współczesny gier wideo przetworzone. Także to też jest takie polecenie z mojej strony, więc jeżeli ktoś miałby ochotę poznać również Czechy od strony deweloperów, twórców gier, to jest taka firma, która się nazywa Warhorse Studios. To jest czeska firma i tam też powstają gry, bo tak zazwyczaj mówimy o Wiedźminie z polskiej perspektywy, natomiast Kingdom Come Deliverance to była gra, która była mocno inspirowana Wiedźminem, ale zbudowana na czeskiej historii. A takie mocne strony, Janku, właśnie oprócz deweloperów, gier, twórców, to za kogo Czesi uważają się, że są takimi silnymi, mocnymi? To trochę nawiązując do dzisiejszego spotkania, to są paradoksalnie, tak jakby w Polsce mało kto chyba wie, że raczej sportem narodowym czeskim jest hokej. Okay, no i na przykład, tak jak my mamy Orły Górskiego i tak dalej, mm-hmm. To Czesi mają przepiękny mit, znaczy mit, no... Nie mi to wygrali, ale Nagano z 90 bodajże 8 roku, także hokej raczej niż futbol. Współcześnie dumni są... To tak naprawdę chyba należałoby zapytać jakiegoś Czecha i pewnie tych Czechów, czy tych odpowiedzi byłoby 10,5 miliona, bo tyle Czechów jest mniej więcej. Ja jak ich pytam o to, z czego są dumni, to tak długo się zastanawiają, bo podają bramkarza czeskiego. Petra Czecha. Tak, Petra Czecha podają. Później, Karel Gott na pewno się pojawia. Karel Gott, oczywiście. Karel Gott musi być. Później podają czeskiego hokeistę, tego, który występował w NHL. Wypadł mi teraz. Jaromir Jagr? Jaromir Jagr, dokładnie. I Jara Zimmerman. A, Jara Zimmerman. No to oczywiście Zimmerman. To jest postać fikcyjna. Oni sobie musieli ją wymyślić, żeby być dumnym, bo on właściwie wszystko odkrył, tylko ktoś na chwilę przed tym, jak chciał opatentować. Jego wynalazki były takie dosyć specyficzne. Z głowy nie wymienię, ale ktoś go wyprzedził. Co do zasady, te wynalazki jakby były genialne, aczkolwiek miały jeden szkopuł, to znaczy albo nie działały, albo działały w jakiś taki bardzo przedziwny, absurdalny sposób. Myślę, że nie muszą sobie wymyślać jakieś postaci, żeby być z nich dumni, ale ja bym chyba dodał tak z perspektywy jednak nie Czecha, na pewno Bohumil Hrabal. Kinematografia fantastyczna. I to jest czeski naprawdę film. Ewenement taki jakby na skalę, czy nie wiem, no. Jednak jest to 10-milionowy kraj, który wypuścił w latach 60. chociażby naprawdę taką ilość tak fantastycznego kina. Głupio się o tym mówi w radiu, co prawda, niestety, ale można zachęcić. Bardzo polecam. Można zachęcić, zwłaszcza, że jest czeskie centrum w Warszawie, tam też pracujesz i tam można przyjść, zainteresować się na pewno. Gdzie macie siedzibę i jak was odnaleźć w internecie? W internecie najprościej chyba wpisać czeskie centrum. Na Facebooku, na Instagramie tak samo. Warto śledzić, warto obserwować i warto być na bieżąco. Dokładnie. Pięknie dziękujemy w takim razie. Jan Blejsz. Janku, tu musimy postawić kropkę. Dobra. Dzięki piękne za rozmowę, a państwa odsyłamy do Centrum Czeskiego w Warszawie. Warto, polecamy. Na swoją. Autopromocja. To będzie początek walki o Euro 2024, debiut Portugalczyka Fernando Santosa na ławce trenerskiej piłkarskiej kadry Polski. Dzień dobry. Od dziś jestem Polakiem. Mecz Polska-Czechy w Pradze już dziś o 20:45. Na antenie Trójki zapowiedzi w ciągu dnia i relacje ze spotkania prosto ze stadionu przez cały wieczór. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, za złotówkę. A to kurczak. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovite Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowid. Let's go! Zapraszamy na Dni Apple w MediaMarkt. Sprawdź ofertę na produkty Apple w obniżonych cenach. Na przykład iPhone 12. Teraz za 3299 zł. Nie czekaj! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze punktualnie 7:30. Sponsorem audycji jest Orlen. Radio Nawigator. A z nami ponownie Monika Gniewaszewska, która trzyma dzisiaj rękę na pulsie w sprawie tego, co dzieje się na drogach. Moniko, witaj. Jak sytuacja o poranku? No już spory ruch mamy na ulicach miast. Korkuje się m.in. Kraków, ale też Katowice, Warszawa, Łódź czy Wrocław. Ciasno jest też na trasach dojazdowych do tych miast. To m.in. siódemka na południu zakorkowana w okolicach Węgrzcy, a także z drugiej strony jadąc od Zakopanego. Chodzi oczywiście o Kraków. Na Śląsku z kolei duży ruch jest na S86 Sosnowiec-Katowice. Na jezdni do Katowic. Jeśli chodzi o Mazowsze, to kierowcy zwalniają na S8 na obwodnicy Warszawy, ale już za mostem, czyli nie tak jak zwykle w okolicach węzła Łabiszyńska, ale na wysokości Marymontu. Duże korki mamy na północy kraju, na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj kierowcy zatrzymują się w okolicach węzła Gdańsk-Południe, zarówno na jezdni do Wejherowa, jak i do Łodzi. Korek jest też przy wjeździe na tę obwodnicę wojewódzką 222. Przyczyną takiego stanu rzeczy są prace drogowe właśnie w okolicach węzła Gdańsk-Południe. Korki mamy też na północy, na równoległej do obwodnicy 91 w okolicach Pruszcza Gdańskiego, no i prowadzących do S6 trasach. To m.in. siódemka. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był Orlen. Już teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Polska przystąpiła do wspólnych unijnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Porozumienie podpisało 19 unijnych krajów plus Norwegia. Na plan dostaw amunicji i wspólne zakupy Unia przeznaczy 2 miliardy euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Wczoraj w Brukseli europejscy przywódcy potwierdzili zobowiązanie dostarczenia miliona sztuk amunicji w najbliższych 12 miesiącach. W pierwszym dniu unijnego szczytu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, łącząc się zdalnie, apelował o szybsze dozbrajanie. Dziękował za dotychczasową pomoc, w tym Polsce za dostarczenie samolotów MiG-29. Na Ukrainie są już pierwsze takie myśliwce przekazane przez Słowację. Nasi południowi sąsiedzi oddadzą Ukraińcom łącznie 13 MiG-29, których lotnictwo przestało używać w zeszłym roku. 10 myśliwców z silnikami i 3 bez, mówi rzeczniczka słowackiego resortu obrony Martina Kakaszczikowa. Pierwsze 4 myśliwce MiG-29 zostały bezpiecznie przekazane ukraińskim siłom zbrojnym. Ich transport realizowali ukraińscy piloci z pomocą słowackich sił powietrznych, ukraińskiego personelu i innych oddziałów zajmujących się bezpieczeństwem i potrzebną dokumentacją. Pomoc wojskowa dla Ukrainy jest na Słowacji tematem kampanii przed wrześniowymi wyborami do parlamentu. Przekazaniu myśliwców sprzeciwia się część opozycji. W niedawnym sondażu podarowanie migów Ukrainie poparło 26% Słowaków, 60% respondentów było przeciw. Rada Mediów Narodowych wydała stanowisko w sprawie agresji wobec mediów publicznych. Podkreśla w nim, że w ostatnich tygodniach na skutek działań polityków opozycji oraz zaangażowanych po ich stronie mediów nasiliły się ataki na dziennikarzy i pracowników mediów publicznych. Mają one charakter gróźb karalnych, zastraszania, zniewag i aktów niszczenia mienia, zaznacza Rada Mediów Narodowych. Jej przewodniczący Krzysztof Czabański powiedział, że oprócz motywów politycznych znaczną rolę odgrywają tu interesy biznesowe części mediów komercyjnych, dla których media publiczne są konkurentem. Trwa zażarta walka biznesowa między różnymi grupami medialnymi o pozycję na tym nowym rynku medialnym. Jeżeli tak jest, to media publiczne, silne media publiczne są dużą konkurencją i w pewnym sensie przeszkodą dla mediów komercyjnych, czyli są przeszkodą w zarabianiu dużych pieniędzy. Stąd te media komercyjne jeszcze mają dodatkowy argument, żeby się przyłączyć do hejtu wobec mediów publicznych. Rada Mediów Narodowych wezwała też organy państwa do ścigania każdego przypadku napaści na dziennikarzy i pracowników mediów publicznych. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. W studiu dzisiaj Marcin Jagiełowicz. Martin. Ahoj, ahoj, kolegę, ahoj. Ahoj, ahoj. I co tam dobrego u pana Martina? A, dobry. Tak, dobry, dan. Dobry. To już chyba za daleko. Może. Dobry, proszę pan. Nie no, jak zaczniesz pan po czesku mówić, to ja wychodzę. No może serwis cały po czesku, prawda? Panowie, ja proponuję zacząć od oświadczenia. Czy mogę? No proszę, słuchamy, zamieniamy się w słuch. Proszę oświadczać. Proszę pana, mam ostrzeżenie dla gospodarek Niemiec i Francji. Panowie, gonimy was. To krótko i węzłowato. A ja myślałem, że pan się oświadczy tutaj na antenie. Nie, proszę pana. Gospodarce. Panowie, tak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, Eurostatu. Nasz dochód narodowy w zeszłym roku stanowił 67,5% PKB Niemiec. Rok wcześniej było to 64, a 10 lat temu 54. Wnioski proszę wyciągnąć samemu. W przypadku Francji nasz PKB per capita to obecnie lekko ponad 78%, a dekadę temu było to 62%. Tymczasem bezrobocie ani drgnie. Liczba zarejestrowanych osób bez pracy w lutym zwiększyła się minimalnie, ale statystycznie cały czas 5,5% trzyma się mocno. Na rynku pracy w Polsce cisza. Tak można byłoby nazwać ostatnie dane dotyczące stopy bezrobocia, która w lutym nie zmieniła się nawet o 0,1 punkta procentowego. No, pieniądz lubi ciszę, więc nic lepszego dla uszu. To komentarz ekonomisty Lewiatana Mariusza Zielonki, który w kolejnych miesiącach też nie spodziewa się na rynku pracy rabanu. Prawdopodobnie stopa bezrobocia wzrośnie, ale nie powinna ona przekroczyć nadal dosyć niskiej granicy 6%. Jak zazwyczaj najniższe bezrobocie było w Wielkopolsce, najgorzej jest w Warmińsko-Mazurskiem i na Podkarpaciu. Tymczasem rosnące ceny sprawiają, że coraz częściej decydujemy się na dodatkową pracę. Tak wynika z badania Santander Consumer Banku. Co szósty badany w ostatnim czasie podjął dodatkowe zatrudnienie, prawie 1/4 badanych starała się o podwyżkę. Uwaga, frankowicze, idą wyższe raty. Narodowy Bank Szwajcarii podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych do 1,5%. To druga z rzędu podwyżka tej skali. W komunikacie czytamy, że bank nie wyklucza dalszych podwyżek i jest gotowy w razie konieczności do interwencji na rynku walutowym. Tymczasem złoty w ostatnich dniach tak z cicha pękł, mocny i właściwie nie do końca wiadomo dlaczego. Frank kosztuje 4,71, euro jest po 4,68, dolar kosztuje 4,32, brytyjski funt 5,30, a korona czeska kosztuje teraz, panowie, 20 groszy i jest najmocniejsza w historii. Bank Centralny Czech w połowie ubiegłego roku zatrzymał podwyżki stóp procentowych na poziomie 7%, ale wziął wtedy się za interwencję na rynku walutowym i jeszcze rzut historyczny. W ciągu 20 lat korona umocniła się w stosunku do złotego niemal 100%. Czeska waluta jest też bardzo mocna w stosunku do euro. W tej relacji jest najmocniejsza od 2008 roku. Dla porównania, gdyby złoty się zachowywał w ten sam sposób co czeska korona, to mielibyśmy euro po 3,30. Polska przyjęła tutaj raczej strategię defensywną, jako jedyna w naszym regionie nie interweniowała na rynku walutowym. No i słusznie, prawda? Niech inni biegają po boisku, niech się spocą. A tymczasem poczekamy. Tak, a my poczekamy i wyjdziemy na swoje. No ale to bardzo cieszy, prawda? Bo nic tak nie cieszy jak sukces bliźniego. I sąsiada. Przecież my jesteśmy takim narodem, który bardzo lubi, jak sąsiadowi się wiedzie. No więc bardzo jesteśmy szczęśliwi. Gratulujemy sąsiedzi Czesi. Bardzo fajnie. Ale proszę pana, zaczął pan od mocnego oświadczenia. Zaczął pan z grubej rury. Czyli co, idziemy po gospodarkę francuską i niemiecką? No. Dajmy sobie jeszcze 20 lat. Tak, z Czechami pod pachą. O. Oj, panowie, boję się troszkę tych oświadczeń, dlatego tak prosimy, proszę wyciągać wnioski już na własną rękę. Nie, no proszę pana, nie. Przyszedł pan na ryby, zanęcił pan, musimy tu połowić teraz. A nie, że pan od razu ucieka. Nie, no to czyli tempo mamy niezłe. Mówiąc wprost, jest nieźle. No i bardzo fajnie, i o to nam chodziło. Jaką miejscowość odwiedziłby pan chętnie u naszych południowych sąsiadów? Jest Ostrawa, Ołomuniec, Brno, Praga, Pardubice. Ja bardzo lubię Pragę. A był pan w Pardubicach kiedyś? Nie byłem. Proszę pana, przepiękne miasteczko. Tak? Koniecznie zje pan w Toruniu to, co się je. Pierniki. Pierniczki, no tak. I wie pan, Pardubice też z pierników słyną. Mamy smaczne. Dobrego przewodnika, redaktor nas tutaj zabierze. Przewiozę was. Tak jest, ja z wielką chęcią. Panie redaktorze, bardzo dziękujemy. Ukłony niskie. Nie wiem, jak po czesku się pożegnać. Lepiej się nie żegnać. Tak samo jak Carlos powitać. Ahoj, pasuje do wszystkiego. Ahoj do wszystkiego. Ahoj. Proszę pana, tam potrzeba kilka słów, żeby się w Czechach dogadać. Ahoj, dobry dzień, możem. To musi być taki starocerkiewno-bałkańsko-czeskosłowacki. Musi pan się takim językiem jeszcze posługiwać. Jeszcze akcentowanie muszę się, bo to jest tak ahoj, czy ahoj. Nie, ahoj. Ahoj. Ahoj. No, coś takiego. Ahoj, bardzo dobrze. To dziękujemy pięknie. Dziękuję. A w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz burze też się trafią. Na termometrach od 10 stopni na Półwyspie Helskim do nawet 21 stopni miejscami na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni. No i jeszcze ciśnienie 992 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Redaktorze, pan jeszcze nie wychodzi, bo potrzeba człowieka do skomentowania. sprawie państwa Czechy, to najbardziej mi się kojarzy oczywiście z motoryzacją, które mają bardzo wysoką kulturę motoryzacyjną i faktycznie do dzisiaj to trwa, bo tam w Czechach, tam nie widzę w sklepach spożywczych, żeby pracowali Czesi i tam obcokrajowcy, a w sklepach motoryzacyjnych to oni mają dużą wiedzę i na wszystkim się znają. No i też fabryki, z tego co pamiętam, też chyba mają takie, które produkują te samochody. Nie tylko swoje, ale też chyba koreańskie mają, podobnie i Słowacy też. I nie tylko. Składają auta. No fajnie. Ulubiona potrawa czechosłowacka, bo ja byłam w Czechosłowacji. No knedliczki. Knedliczki, tak jest. Chociaż sir też się pojawił dzisiaj. Smażony sir był. A pan ma jakąś taką potrawę? Oj, z kuchni czeskiej to nie. To może chociaż jakiegoś ulubionego artystę. Jeszcze proszę wspomnieć o jednym czeskim artyście, często prezentowany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, mianowicie Jaromir Nohawica. A, oczywiście, no, to jest Bart czeski. Bardzo państwu dziękujemy za te telefony, no i czekamy na więcej. 2 2 7 3. All about us, can you hear it again and just take it on trust? Yeah, you still got a way to get out of this one story town. So you swallow your pride and you feel on the gas, and you're laughing inside about kicking your ass. And you gotta stand up, if you don't, then you're just falling down. So why don't you turn your car around, get your way back home, cause it's not me there. Myself up off the floor. So I tell you it's black, but you know that it's white. See, everything's cool when you don't have to fight. There's nothing outside in the dark that's waiting for you. And I wish it was true. So why don't you turn your car around, get your way back home. Myself up off the floor. We've all heard Tammy sing the girl stand by your man. Turn the car around, get your way back home, cause it's not me there anymore. Turn your car around, we better lock at home. I put myself up off the floor, yeah. Turn your car around. Lee Ryan o tym, że najlepiej autem jeździć w kółko. Tak zwany pomidor, powolny objazd miasta i dookoła rynku, proszę pana. A dzisiaj w nocy w Waszyngtonie odbędzie się mecz czarodziejów z Ostrogami. Marcina Gortata odwiedzi jeden z najlepszych debiutantów w historii NBA, Jeremy Sochan. A przy okazji meczu koszykarskiego odbędzie się Noc Polskiego Dziedzictwa. Więcej o tym mającym promować Polskę wydarzeniu już teraz Darek Urbanowicz. Dziś w Waszyngtonie odbędzie się Noc Dziedzictwa Polskiego. Od ponad dekady wydarzenie to przygotowuje nieformalny ambasador Rzeczypospolitej w USA, Marcin Gortat, nasz wieloletni zawodnik ligi NBA. Polish Hammer, który przybliża nasz kraj kibicom i sportowcom podczas meczu najlepszych koszykarskich rozgrywek na świecie. Tym razem Noc Dziedzictwa Polskiego odbędzie się podczas Washington Wizards, San Antonio Spurs. Nieprzypadkowo impreza odbędzie się dzisiaj. Marcin Gortat wybrał ten dzień dlatego, Ponieważ do stolicy Stanów Zjednoczonych wraz ze swoim zespołem San Antonio Spurs przyjeżdża nasz jedynak w NBA Jeremy Sochan, Marcin Gortat zdradza, że przy takich okazjach ciągnie go z powrotem na parkiet. Dobre 15-20 minut jeszcze w meczu bym dał, dobrej zmiany i czy bym grał regularnie po 4-5 meczów w tygodniu, nie wiem, ale myślę, że na pewno mógłbym jeszcze zespołowi pomóc. Mówi Marcin Gortat, który wraz z Jeremim Sochanem spotka się z polskimi kibicami po meczu. Natomiast przed spotkaniem zostaną specjalnie odznaczeni polscy weterani z jednostki Grom. Okolicznościowe przemówienia dla waszyngtońskiej publiczności z okazji Nocy Dziedzictwa Polskiego nagrali prezydent Andrzej Duda i Robert Lewandowski. Z Waszyngtonu dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W przeszłości jednym z gości podczas Nocy Dziedzictwa Polskiego był himalaista Adam Bielecki. Myślę, że to jest bardzo fajne wydarzenie i rzeczywiście sprzyja takiej integracji, pokazaniu polskich sportowców, polskich osobistości kultury i myślę, że to, co robi Marcin Gortat, żeby promować polską kulturę tutaj w Stanach Zjednoczonych, to bardzo fajna sprawa. No, jesteśmy tu przez tydzień. Jest to bardzo intensywny czas, ale no, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Mimo różnicy czasu między Europą Środkową a wschodnim wybrzeżem kontynentu amerykańskiego, Marcin Gortat, świetny polski koszykarz, o niesamowitym sportowym genotypie, syn wybitnego pięściarza, dwukrotnego medalisty olimpijskiego Janusza Gortata, daje dowód na zainteresowanie sportem innym niż basket. Miejmy nadzieję, że Polska wygra. Nowy trener, nowy generał w szatni, jeżeli tak to możemy nazwać. Miejmy nadzieję, że całe historie premii już są za chłopakami, że tak naprawdę wygrany mecz tutaj zmarzę tą plamę po mundialu i ten jest naski. Dlatego myślę, że chłopaki będą zmotywowani. I jeszcze jedno małe postscriptum. Pseudonim Gortata, Polish Hammer, polski młot to wtórnik, bo pierwotnym Polish Hammerem był Krzysztof Oliwa, hokeista, jedyny Polak zdobywca najważniejszego trofeum w NHL, Pucharu Stanleya. No to możemy być dumni w takim razie. Dariusz Urbanowicz pięknie nam o tym opowiedział. Pan Krzysztof tam się grą w hokeja za bardzo nie zajmował, tylko tym, co się robi w przerwie od gry. Oj tam, oj tam. Lady Punk w Trójce. Życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Nothing.